Frecvența cititor de proză. Îmi învățam cuvintele să iubească, le arătam inima și nu mă lăsam până când silabele lor nu începeau să bată. Le arătam arborii și pe cele care nu voiau să foșnească le spânzuram fără milă de ramuri. Până la urmă cuvintele au trebuit să semene cu mine și cu lumea. Apoi m-am luat pe mine însămi, m-am sprijinit de cele două maluri ale fluviului ca să le arăt un pod între cornul taurului și iarbă, între stelele negre ale luminii și pământ, între tâmpla femeii și tâmpla bărbatului, lăsând cuvintele să circule peste mine ca niște automobile de curse, ca niște trenuri electrice, numai să ajungă mai iute la destinație, numai ca să le învăț cum se transportă lumea de la ea însăși la ea însăși. Ai un fel de paradis al tău în care nu se spun cuvinte. Uneori se mișcă dintr-un braț și câteva frunze îți cad înainte. Cu ovalul feței se stă înclinat spre o lumină venind dintr-o parte cu mult galben în ea și multă lene cu trambuline pentru săritorii în moarte. Tu ai un fel al tău senin de a ridica orașele ca norii și de a muta secundele mereu pe marginea de sud a orei, când aerul devine mov și rece și harta serii fără margini. Și abia mai pot rămâne în viață, mai respirând cu ochii lungi imagini. Tu ai un fel de paradis al tău în care nu se spun cuvinte, uneori se mișcă dintr-un braț și câteva frunze îți cad înainte, cu ovalul feței se stă înclinat spre o lumină, venind dintr-o parte cu mult galben în ea și multă lene, cu trambulină pentru săritorii în moarte. Tu ai un fel al tău senin de a ridica orașele ca norii și de a muta secundele mereu pe marginea de sud a orei. Când aerul devine mov și rece și harta serii fără margini, și abia mai pot rămâne în viață, mai respirând cu ochii lungi imagini.

străluceau deasupra gurii lui deschise, pofticioase. Și tu credeai că zbori și eu pluteam, iar aerul sub pașii noștri se întărea. Astfel urcam și întâi un ram, apoi un nor șerpuitor, și apoi o dâră de cometă sură ne atingeau, asemenea ceasului cel mare din turla ce se micșora foarte jos, foarte departe, până era și nu era. Iar noi, cu ochii întredeschiși, lin adormeam, cu tâmpla răzimată de o aripă a păsării ce-a fost și parcă n-a fost niciodată. De ce te-ai fi iubind, femeie visătoare care mi te încolocești ca un fum, ca o viță de vie în jurul pieptului, în jurul tâmplelor, mereu fragedă, mereu unduitoare? De ce te-ai fi iubind, femeie gingașă ca firul de iarbă ce taie în două luni avărate că azvârlind-o în ape despărțită de ea însăși, ca doi îndrăgostiți după îmbrățișare? De ce te-ai fi iubind, ochii melancolic, soare căprui răsărindu-mi peste umăr, trăgând după el un cer de miresme cu nouri subțiri fără umbră? De ce te-ai fi iubind, oră de neuitat, care în loc de sunete gonește în jurul inimii mele o herghelie de mâini și cu coame rebele? De ce te-ai fi iubind atâta iubire? Vârtești de anotimpuri colorând un cer, totdeauna altul, totdeauna aproape, ca o frunză căzând, ca o răsuflare aburită de ger. Culcasem lângă glasul tău. Era tare bine acolo și sânii tăi calzi îmi păstrau tâmplele. Nici nu mai amintesc ce cântai. Poate ceva despre crengile și apele care ți-au cutreierat nopțile, sau poate copilăria ta care a murit undeva sub cuvinte. Nici nu mai amintesc ce cântai. Mă jucam cu palmele în zulufii tăi, erau tare îndărătnici și tu nu mă mai băgai în seamă. Nici nu mai amintesc de ce plângeai, poate doar așa, de tristețea amurgurilor, ori poate de drag și de blândețe. Nu mai amintesc de ce plângeai. Mă culcasem lângă glasul tău și te iubeam. Deodată au venit pe sub copaci. Duceau cu ei o chitară care lăsa în seară o umbră grea, triunghiulară. După aceea au început să cânte și melodia a întins spre tine brațele ei reci. Eu mă uitam în pământ, în miezul pământului să te zăresc când ai să treci. Melodia întindea spre tine brațele ei feline, brațele ei reci, și n-am simțit când te-a îmbrățișat cu îmbrățișarea pe care uneori ți-o dă înserarea electric și întunecat. Melodia ospăta din tine cum ospătează dintr-o pradă o forfotă de raci. Deodată au plecat de sub copaci, duceau cu ei o chitară cu o umbră grea, triunghiulară, smulsă din seară, ruptă din seară. Când mi-am întors spre tine chipul, văzui doar un schelet ce-l lustruia nisipul. O, draga mea, iubita mea, femeia mea, bine ai venit din totdeauna. Ți-am sărutat arcada, sternul, osul suav ce împodobește mâna, scheletul clipei străbătând eternul.